มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับสมัยก่อนนั้นตอนที่คุณชลัดยังเด็กๆอยู่ที่วัดในหมู่บ้านวัดที่ครอบครัวของคุณชลัดไปทำบุญในวันพระต่างๆที่จังหวัดสุโขทัยมีบ่อน้ำเก่าข้างศาลาเป็นบ่อเล็กๆบ่อนึงแล้วก็ที่ข้างศาลาท่าน้ำก็มีอีกบ่อนึงแต่ว่าบ่อข้างศาลาเล็กหลังวัดนี่มันน่ากลัวกว่าในบ่อมีของทิ้งลงไปเต็มก้มมองลงไปก็มองเห็นลึกมากแล้วก็น่ากลัวหวาดเสียวเป็นเด็กนักเรียนเรียนชั้นประถมอยู่ตอนนั้นไปคนเดียวไม่กล้าก้มมองถ้าไปก้มมองเขาก็เหมือนกับมีสิ่งดึงดูดจากก้นบ่อส่งแรงมาทำให้ตัวเหมือนกับจะหล่นลงไปในนั้นน่ะยายคุณชลัดเล่าเรื่องน่ากลัวให้ฟังว่าที่บ่อน้ำบ่อนี้แหละเคยมีคนตกไปตายกันหลายคนตอนที่ขุดบ่อน้ำก็มีคนตายด้วยคนตายเป็นคนที่มาช่วยกันขุดบ่อเพราะว่าสมัยก่อนโน้นพอหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำใช้กันแล้วพระที่วัดก็ลำบากชาวบ้านก็เลยร่วมแรงกันช่วยเหลือให้พระสะดวกสบายตาคนเนี้ยเป็นคนใจบุญมากๆเลยเที่ยวช่วยเหลือเข้าไปทั่วไม่ว่าที่วัดที่บ้านของเพื่อนบ้านแกไม่มีเงินหรอกเพราะแกยากจนแต่แกมีเรี่ยวแรงที่จะช่วยเขาทำแกก็เอาแรงกายของแกนั่นแหละทำบุญต่างเงินทองของมีค่าแกชื่อตำม้วนตัวสูงใหญ่ผิวดำคล้ำคล้ำผมหยิกเพื่อนบ้านรักแกกันทุกคนน่ะจะมีคนไม่ชอบแกอยู่บ้างก็พวกที่อิจฉาริษยาแกเพราะว่าตัวเองทำไม่ได้อย่างแกก็จะพูดว่าไอ้ม้วนมันบ้าไอ้ม้วนมันคนไม่เต็มอะไรทำนองเนี้ยตำม้วนนี่อยู่กับพี่สาวไม่มีครอบครัวพี่สาวก็ไม่มีคู่เหมือนกันก็อยู่กันพี่กับน้องวันที่ตำม้วนจะตายนี่แกไปช่วยขุดบ่อน้ำแล้วแกคงจะเหนื่อยมากปีนขึ้นจากก้นบ่อไม่ไหวคนอื่นๆก็ไม่เห็นเพราะว่าเขากลับกันก่อนปล่อยให้ตำม้วนทำอยู่คนเดียวเนื่องจากมันเย็นมากแล้วเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านกันตำม้วนไม่กลับบ้านค่ำแล้วพี่สาวก็นึกไปว่าตำม้วนคงจะนอนค้างที่วัดเพราะว่าแกเคยทำอย่างนั้นก็เลยไม่ได้ออกตามตอนเช้าพระออกบิณฑบาตพี่สาวใส่บาตรก็ถามหลวงตารูปหนึ่งว่าตำม้วนอยู่วัดนอนวัดหรือเปล่าเมื่อคืนนี้หลวงตาบอกว่าไม่เห็นเลยนะถ้านอนก็ต้องเห็นดิตอนเด็กวัดกินข้าวเย็นกันก็ไม่เห็นตำม้วนกินกับเด็กๆเลยนั่นเองพี่สาวก็ร้อนใจออกตามถามหาก็ไม่มีใครเห็นแต่ว่ามีคนบอกว่าตำม้วนเนี่ยยังขุดบ่ออยู่ตอนที่พวกตัวพากันกลับมาก่อนเพราะมันเย็นแล้วพากันไปดูที่บ่อก็เลยเห็นว่าตำม้วนตายแล้วแกเป็นลมตายอยู่ที่ก้นบ่อนั่นเองพออยู่มาปีนึงก็มีเด็กวัดคนนึงตกลงไปตายเขาไปตักน้ำแล้วก็หายเงียบไปพระไปดูก็ตายซะแล้วอยู่ในบ่อน้ำแล้วนอกจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมาก็มีคนเมาตกลงไปตายอีกคนเมานี่บ้านอยู่ข้างวัดเขามีงานศพกันเผาผีตอนเย็นเสร็จแล้วตาคนที่ตายในชื่อตาหนูกินเหล้ากับสับปะเลอจนมืดค่ำพอเมามากมืดค่ำแล้วก็เดินกลับบ้านเดินยังไงไม่รู้ตกลงมาในบ่อน้ำได้ตาหนูตายไม่กี่วันก็มีคนเห็นตาหนูเดินสะเปะสะปะอยู่ที่ลานวัดพระเนนเขาเห็นกันแสงจันทร์ส่องสลัวสลัวเป็นคืนข้างแรมกลัวผีกันดิทั้งที่เป็นพระเป็นเนนนั่นแหละพวกเด็กวัดยิ่งกลัวใหญ่เอาจีวรนอนคลุมโปงกันตลอดคืนผีตาหนูออกอาละวาดเพราะตามธรรมดาที่แกยังเป็นมนุษย์อยู่แกก็เป็นคนชอบหาเรื่องหาราวคนอื่นอยู่แล้วเรียกว่าแกเป็นคนเกเรจะเรียกนักเลงก็ไม่ถูกอะยายบอกว่าแกเป็นพวกอันธพาลหาเรื่องคนอื่นซะมากกว่าตาหนูหลอกแม้กระทั่งคนที่เข้าไปทำบุญตอนเช้าๆทำเป็นนั่งอยู่ที่ศาลาเล็กตรงนั้นหันหลังให้พอเขาหาบสำรับเข้าไปใกล้ๆก็หันมามองตากลวงโบเลยคนนั้นก็ตกใจทิ้งหาบสำรับโครมวิ่งหนีขึ้นไปบนกุฏิร้องให้พระช่วยนี่ตอนเช้าๆเลยนะตาหนูยังหลอกซะเลยส่วนตำม้วนหรือว่าเด็กวัดที่ตายในบ่อเหมือนกันนี้ไม่ปรากฏว่าเคยหลอกหลอนใครให้หวาดกลัวคืนหนึ่งเขามีลิเกกันที่วัดเขาตั้งโรงลิเกกันอีกด้านหนึ่งแถวบ่อน้ำไม่มีคนอ่ะแต่ก็มีคนเดินผ่านเพื่อจะไปดูลิเกป้าคนหนึ่งกับหลานชายมากันสองคนยังหัวค่ำอยู่แกเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ข้างบ่อน้ำแกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรอกเพราะว่าคนเขาก็เดินกันไปเดินกันมาบางทีเจ้าภาพก็ยังมาตักน้ำไปใช้กันอยู่ใครจะไปนึกแล้วว่าเป็นผีแต่นั่นผีแท้ๆเลยล่ะผีตาหนูเนี่ยทำเป็นนั่งเฉยอยู่พอป้ากับหลานผ่านมาใกล้ๆกว่าลูกพรวดหันหน้าเข้าใส่ป้ากับหลานสะดุ้งโยง ที่เห็นกันก็คือผีตะหนูแลบลิ้นยาวเฟ้ยแล้วเบิกตากว้างจนเห็นลูกตาขาวเหมือนกับเอาไข่ห่านไปยัดใส่ไว้แถมยังหัวเราะเสียงแห้งๆอยู่กันได้หรือใครจะอยู่ได้แล้วไม่มีใครอยู่แล้วมีแต่จะใส่เกียร์วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงไปเสร็จแล้วผีตะหนูยังหลอกคนให้ไปตกบ่ออีกด้วยคนที่โดนหลอกไปตกบ่อชื่อลุงนิ่มไปช่วยเขาทำงานซ่อมศาลาใหญ่อยู่ที่วัดพอเย็นๆแล้วจะกลับบ้านเดินมาเห็นกระต่ายตัวหนึ่งโดดโยงโยงแกก็สนใจตามกระต่ายตัวนั้นไปมันก็กระโดดไปที่บ่อน้ำลุงนิ่มก็ตามติดแต่เพราะจะจับกระต่ายท่าทางมันเชื่องมากอยากจะเอาไปเลี้ยงกระโดดตะครุบมันกระโดดเฉียดไปเฉียดมาอยู่ที่ปากบ่อลุงนิ่มก็ตะครุบเป็นการใหญ่รู้ตัวอีกทีพลาดตกบ่อตมลงไปแล้วตะเกียกตะกายจะขึ้นไม่ได้เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะก็เงยหน้ามองขึ้นไปบนปากบ่อเห็นตาหนูยืนหัวเราะอยู่อย่างสะอกสะใจก็รู้ทันทีว่าโดนผีหลอกแกร้องเสียงดังลั่นให้พระให้เนนลูกศิษย์วัดมาช่วยร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งพอดีหลวงตาองค์นึงได้ยินเข้าก็เดินมาดูถ้าหลวงตาไม่ได้ยินนะลุงนิ่มตายในบ่อแน่ๆเลยต่อมาก็มีเด็กอีก 2-3 คนตกลงไปตายพระเนนในวัดก็เลยไม่ใช้น้ำในบ่อนั้นเพราะกลัวผีไตหงในบ่อจะฉุดลงไปชาวบ้านก็เลยช่วยกันขุดบ่อใหม่ที่ข้างศาลาท่าน้ำแต่ว่าน้ำในบ่อนี้ใช้ได้ไม่ดีนักน้ำสู้บ่อเก่าไม่ได้แต่ก็ใช้กันบ่อเก่าก็เลยกลายเป็นบ่อร้างพยายามจะทำให้บ่อนั้นมันตื้นเวลาตัดทางมะพร้าวก็เอาไปใส่ในบ่อขวาดใบไม้ที่ลานวัดก็เอาทิ้งลงไปก็ทำให้บ่อนั้นกลายเป็นบ่อทิ้งขยะไปเลยในที่สุดเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับมาถึงเรื่องแปลกๆที่นครปฐมครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตามลำพังคนเดียวลุงของเขาเองหาว่าเขาเป็นบ้าแต่เขาบอกเขาไม่ได้บ้าแต่ที่เขามีอาการแปลกๆหวาดกลัวเนี่ยเพราะว่าผีมันเล่นงานเขาอยู่เสมอผีนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพ่อของเขาที่ตายอย่างน่ากลัวตาเหลือกค้างด้วยความแค้นเคืองเขาสุดขีดเพราะว่าโกรธเคืองเขาสุดจะประมาณเขาโดนใส่ร้ายทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยฝีมือลุงเขานั่นแหละลุงไปบอกกับพ่อเขาอย่างกระซิบกระซาบว่าเขาจะฆ่าพ่อเขาเกลียดพ่อเพราะรู้ว่าพ่อนั้นไม่ใช่พ่อจริงๆของเขาได้วางแผนเอาไว้ต่างๆนานาจะสังหารโดยว่าให้ดูเหมือนกับพ่อตายเองเช่นเกิดอุบัติเหตุตกเรือนคอหักตายหรือไม่ก็จับกดน้ำให้ดูเหมือนกับว่าพ่อไปจมน้ำเองโดยไม่มีใครทำเอ๊ะทำไมลุงถึงได้ทำอย่างนั้นมันง่ายนิดเดียวก็เพราะว่าลุงต้องการให้เขากับพ่อน่ะแตกแยกเกลียดชังกันเมื่อแตกกันแล้วลุงจะได้เข้ามากอบโกยทรัพย์สมบัติของพ่อไปเป็นของตัวเองแล้วก็ลูกๆเขาโดนพ่อกลด่าเสียๆหายๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันความจงเกลียดจงชังของพ่อทำให้แม่ต้องตรอมใจตายไปหลังจากแม่ตายพ่อก็ยิ่งเล่นงานเขาหนักโดยหาว่าที่แม่ตายก็เพราะว่าเขาเป็นต้นเหตุเขาเป็นคนฆ่าแม่ของตัวเองเที่ยวพูดไปทั่วให้คนอื่นได้ยินให้เขารู้กันแล้วก็พลอยมีความรู้สึกเกลียดชังเขาไปด้วยมีชาวบ้านหลายคนเชื่อพ่อกลด่าเขาต่างๆนานาหาว่าเป็นลูกอกตัญญูลูกทรพีลูกชั่วฆ่าได้แม้กระทั่งแม่บังเกิดเกล้าของตัวเองมีวายที่เขาจะชี้แจงพูดให้ใครต่อใครฟังหลายคนแต่คนเหล่านั้นก็พากันเดินหนีอย่างรังเกียจจนเขารู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครเข้าใจเขาเลยแม้แต่คนเดียววันหนึ่งพ่อนอนตายตาเหลือกลืมโพลงแล้วก็กลายเป็นผีรบกวนเขาไม่เว้นวันเขานั่งกินข้าวพ่อก็มายืนตรงหน้าเงยหน้าขึ้นก็พังอ่ะร้องลั่นวิ่งหนีบางทีนอนๆอยู่ก็มานั่งทับเขาผลักออกไปแล้วก็เพ่นหนีนอนหลับก็เข้ามาในฝันจะไล่ฆ่าเขาจนตกใจตื่นร้องดังลั่นบ้านเป็นอย่างเนี้ยลุงก็เลยโมเมว่าเขาเนี่ยเป็นบ้าเสียสติเขาก็พยายามบอกว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะผีนอกจากผีพ่อจะมาหลอกหลอนแล้วยังจะมาเข้าฝันบังคับไปเขายกทรัพย์สินทั้งหมดนะให้ลุงนาไร่ก็โอนไปให้ลุงให้หมดบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์เพราะเขาไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อพ่อน่ารักพี่ชายเขาคนนี้มากเลยลุงพูดอะไรพ่อเชื่อหมดและพ่อเองก็รักหลานๆของลุงอย่างมากในขณะเดียวกันพ่อก็ไม่เหลียวแลเขาเลย ที่พ่อหาว่าเขาเป็นลูกชู้ก็เพราะก่อนแต่งงานแม่รักชอบอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งแต่เพราะโดนยายบังคับต่างๆนานาแม่ก็เลยยอมแต่งกับพ่อไม่ได้แต่งด้วยความรักแต่ด้วยความจำใจเพราะว่าแม่เป็นผู้หญิงหัวอ่อนเชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่มีใครเชื่อว่าลุงจะแย่งสมบัติเขาไม่มีใครเชื่อว่าผีพ่อจะมาเล่นงานมาปองร้ายเขาหรือว่ามาบีบคั้นให้เขายกสิ่งต่างๆให้ลุงเขาตัดสินใจไปหาหมอผีหมอผีก็มาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ซ้ำร้ายหมอบางคนมาหลอกเอาเงินโดยทำอะไรไม่ได้ความแม้แต่อย่างเดียวมาแกล้งทำพิธีอะไรไม่รู้แล้วรับเงินไปอย่างสบายใจเฉบอยู่มาวันหนึ่งเขากำลังลงบันไดอยู่ๆก็มีแรงถีบจากข้างหลังทำให้เขาเสียหลักหัวทิ่มพลัดตกบันไดเกือบจะทำให้พิการดีแต่หมอช่วยได้ทำให้เขารู้สึกว่าพ่อเนี่ยจงใจฆ่าเขาเพราะตอนที่เขาตกลงมาไม่มีใครอยู่บนบ้านเลยจะว่าลุงแอบมาถีบก็ไม่น่าเป็นไปได้เขาอยู่บนบ้านเพียงลำพังคนเดียวลุงก็อยู่บ้านของลุงห่างกันตั้งหลายกิโลเมตรออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็จุดธูปบอกเล่าวิญญาณพ่อขอร้องอย่าฆ่าเขาเลยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดหรือถ้าเขาทำผิดโดยไม่รู้ตัวก็ขอให้พ่อยกโทษให้เขาด้วยขาดคำเท่านั้นก็เกิดเรื่องแปลกประหลาดฝนไม่ได้ตกเลยแต่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาต้นมะพร้าวนี่ไฟลุกพรึบที่ยอดของมันลุกไหม้อย่างรวดเร็วส่วนลูกที่ดกเต็มคอก็ร่วงตบตบลงมาคล้ายจะทุ่มใส่หัวเขาให้คอหักตายดีแต่ว่าเขาพุ่งตัวหนีออกมาได้ทันเรื่องร้ายต่างๆก็ทำให้เขาต้องตัดสินใจบวชขืนอยู่เป็นฆราวาสมีหวังก็จะต้องสิ้นชีพก่อนวัยอันสมควรเขาบวชอุทิศส่วนกุศลให้พ่อดวงวิญญาณของพ่อก็น่าจะรับรู้แล้วก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นแล้วเขาก็หวังว่าพ่อคงจะเข้าใจลึกซึ้งถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาที่มีต่อพ่อบ้างและเวลานี้เขาก็ยังบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนั่นนะครับเพื่อนๆของคุณประกอบเนี่ยเคยพูดให้คุณประกอบฟังว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องมีการจ่ายคืนได้มาเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายคืนเท่านั้นหรืออาจจะต้องจ่ายมากกว่าแรกๆคุณประกอบก็ไม่เข้าใจนักสงสัยว่าทำไมจะต้องจ่ายคืนด้วยล่ะในเมื่อได้มาแล้วเพิ่งจะมาเข้าใจภายหลังว่านั่นคือความจริงของชีวิตคนที่ร่ำรวยมั่งมีเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆหามาได้บ้านหลังใหญ่บริษัทใหญ่โตทำเงินทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำครั้นแล้วถึงวันหนึ่งปีหนึ่งก็ต้องเกิดเรื่องเกิดราวที่มีการสูญเสียขึ้นมามันอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่แต่ก็ไม่แน่มันอาจจะเป็นทรัพย์นั่นก็ได้ขาดทุนล่มจมกิจการล้มครืนก็แย่แล้วหามาแทบตายแต่ต้องมาหมดเนื้อหมดตัวแต่มันก็ไม่แน่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดกับเงินทองบ้านช่องแต่มันอาจจะไปเกิดกับสิ่งของที่สำคัญกว่านั้นที่ไม่อาจจะหามาชดเชยทดแทนได้เช่นร่างกายชีวิตของคนที่รักหรือว่าคนใกล้ชิดหรืออาจจะเป็นตัวเองเลยทีเดียวไม่ว่ามันจะเกิดกับตนเองหรือว่ากับคนที่รักที่ผูกพันพ่อแม่ลูกหลานว่านเครือในวงตระกูลมันก็ไม่อาจจะหามาทดแทนได้เพื่อนของคุณประกอบหลายคนที่แกมองเห็นอยู่รับรู้ชีวิตของพวกเขาอยู่เห็นกันมาตั้งแต่ทำงานอยู่ด้วยกันจนกระทั่งเขากลายเป็นคนมีเงินมีหลักฐานมีครอบครัวบ้านช่องแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ป่วยไข้เงินทองที่เขาหามาได้ก็ต้องจ่ายออกไปเพื่อรักษาตัวมันก็ไม่หายไม่ดีขึ้นก็เพียงแต่ประทังให้มีลมหายใจต่อไปวันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งเท่านั้นเองมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่ทัศน์เคยทำงานเป็นเด็กอยู่ที่อู่เคาะพ่นสีรถยนต์มาด้วยกันได้เรียนรู้การทำงานต่างๆมาจากอู่เดียวกันนะเขาลาออกจากงานก่อนในช่วงที่เขาแต่งงานเขาย้ายไปอยู่อู่อื่นที่ให้เงินเดือนมากกว่าแต่ว่าคุณประกอบก็ยังอยู่อู่เดิมก็ติดต่อกันเป็นช่วงนัดเจอกันกินเหล้ากันตามประสาเพื่อนเก่าวันหนึ่งคุณประกอบก็ได้ข่าวว่าเขาเปิดอู่ของตัวเองไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแล้วย้ายไปอยู่สุพรรณบ้านเกิดของเมียบังเอิญมามีที่ดินติดถนนทำเลพอที่จะทำอู่ได้เงินทุนก็ได้ทางญาติของเมียช่วยเหลือกู้แบงค์ต่างๆเขาก็เปิดอู่งานก็มีไม่ขาดเพราะว่าเขาก็เข้าพวกบริษัทประกันป้อนงานให้เขาร่ำรวยปลดหนี้ปลดสินสบายตัวคุณประกอบก็ดีใจกับเขาด้วยไม่นึกนะว่าเขาจะไปได้รวดเร็วอย่างนั้นเขาเป็นคนทำงานอย่างเอาจริงเอาจังเคร่งเครียด ตอนอยู่อู่ทำงานด้วยกันเขาก็เป็นคนที่ทำงานจริงอยู่แล้วเท่าแก่เจ้าของอู่เนี่ยชอบเขามากเป็นคนรับผิดชอบงานที่เขาทำไม่ค่อยผิดพลาดอ่ะฝีมือดีแต่เพราะความเป็นคนเคร่งเครียดของเขาไม่ค่อยได้ผ่อนคลายนั่นแหละมันก็เป็นสาเหตุเขามีลูกผู้หญิงผู้ชายรวม3คนเมียเขาเป็นคนไม่ค่อยยิ้มอ่ะไม่พูดเล่นอะไรเป็นงานเป็นการซะหมดคุณประกอบก็เคยถามเขาว่าเคยพูดเล่นหยอกเย้ากับเมียบ้างหรือเปล่าเขาบอกไม่มีอะไรจะหยอกเขาว่าเมียเขาก็บ้า งานพอกันกับเขาอ่ะทำกันแต่งานเขาพูดอย่างเนี้ยก็แสดงว่าเขาเองก็รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนยังไงเขาอ้วนน้ำหนักมากขึ้นแต่อาศัยว่าตัวเขาสูงใหญ่มันก็แลดูไม่น่าเกลียดแต่ว่าพุงนี่ล้นหลามสวมเสื้อยืดมองเห็นกลมดันออกมานอกเสื้อยังก็เอาลูกฟุตบอลเขาไปยัดไว้คุณประกอบก็ถามเขาว่าพี่ไปออกกำลังบ้างหรือเปล่าเขาก็ถามว่าทำไมต้องออกกำลังด้วยงานที่ทำอยู่นี่ก็ไม่มีกำลังจะทำอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างก็ออกกำลังทำงานอยู่ทั้งวันแล้วจะต้องไปออกกำลังอีกที่ไหนอ่ะให้มันเหนื่อยทุกวันนี้หัวถึงหมอนก็หลับแล้วว่างั้นเขาไปซื้อที่ดินเอาไว้หลายแปลงไว้เป็นมรดกให้ลูกแล้วก็ตั้งใจจะเปิดอู่อีกสักแห่งจะแบ่งกันดูแลให้เมียไปอยู่อีกที่นึงเพราะเมียบริหารเก่งรู้งานหมดเขาคิดว่าต่อไปจะซื้อที่ดินเพิ่มอีกเขาว่าที่ดินซื้อไว้ไม่บูดไม่เน่านี่ขายได้ราคามีแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆเขาเต็มมาด้วยความหวังและความฝันคนเรามันก็อยู่ได้ด้วยความหวังและความฝันนี่แหละนะคุณประกอบเคยได้ยินคนเขาพูดกันทำนองเนี้ยเวลาที่พี่ทัศน์พูดเรื่องนี้ดวงตาของเขาจะเป็นประกายเชียวสีหน้าสดชื่นมีความสุขเห็นได้ชัดเจนแต่แล้ววันนึงก็ได้ยินข่าวว่าเขามีปัญหาบางอย่างในช่วงหลังๆเขาเล่าว่างานไม่ค่อยเข้าเขาก็เครียดที่ว่าพอหัวถึงหมอนก็หลับปล่อยมันก็เลยเปลี่ยนไปโทรคุยกันเขาบอกว่าช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับต้องกินยานอนหลับกินมันเกือบทุกคืนเลยคุณประกอบก็ถามเขาว่าคิดเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าคิดเรื่องงานเสร็จแล้วก็เรื่องเงินดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายด้วยเขาก็เล่าปัญหาต่างๆให้ฟังฟังดูแล้วมันไม่แต่เรื่องงานนะแต่มันยังมีเรื่องเมียเรื่องครอบครัวด้วยเขาพูดทำนองว่ามีความขัดแย้งกับเมียฟังดูคล้ายๆกับว่าเมียเขาไม่สนใจเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงเธอก็ไม่ยายดีไม่ถามไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยคุณประกอบก็ถามก็ตรงๆว่าเขามีเมียน้อยใช่ไหมล่ะเขาสาบานว่าคนอย่างเขาไม่มีวันทำอย่างนั้นนะเขารักลูกรักครอบครัวยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดคุณประกอบก็เชื่อว่าคนอย่างเขาไม่ใช่คนจะเกาะแกะข้องเกี่ยวผู้หญิงอื่นแต่ก็ไม่กล้าถามว่าจริงๆแล้วภรรยาเขาเนี่ยเอาใจออกห่างหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ถามไปมันอาจจะไม่ดีถ้าเมียเขารู้เนี่ยโกรธตายเลยคุณประกอบตัดสินใจไปเยี่ยมเขาพอเห็นสภาพหน้าตาเขาแล้วก็เกือบจำเขาไม่ได้ก็เขาไม่ได้อ้วนอย่างเก่าแต่ว่าทรุดโทรมไปมากเหลือเกินสูบผอมผมหงอกขาวเหี่ยวย่นเลยมองเห็นเลยว่าเขากลายเป็นคนแก่ที่ไม่มีสง่าราศีเอาเสียเลยคุณประกอบเกือบจะถามออกไปแล้วว่านี่พี่ทัดแน่แล้วเนี่ยแต่ยั้งปากเอาไว้ทันก็สงสารเขาทำไมเขาถึงเป็นไปอย่างนี้คุณประกอบต้องทำเป็นยิ้มแย้มถามเขาไปเรื่อยๆว่าเป็นยังไงบ้างพี่กินข้าวหรือยังไปกินข้าวกันดีกว่าเขาก็ฝืนยิ้มเขาก็พูดออกมาเสียงเบาๆไม่อยากกินอะไรเลยไปเถอะพี่นะไปนั่งคุยกันเขาก็ไปด้วยก่อนออกมาก็คุณประกอบเห็นเมียเขาแวบหนึ่งก็นึกแปลกใจขณะที่ผัวพูดง่ายๆว่าหมดสภาพแต่ว่าเมียเขากลับสดสวยไม่ได้เป็นเหมือนอย่างผัวแม้แต่น้อยพี่ทัศน์กินเหล้าเข้าไปทีแรกเขาก็จะไม่กินแต่พอกินไม่แก้วสองแก้วเขาก็ดื่มเป็นการใหญ่เขาก็เมาอย่างเร็วเลยไม่น่าเชื่อท่าทางเขาเมาอารมณ์ความรู้สึกตึงเครียดของตัวเองด้วยเขาพูดถึงตัวเองว่าเขาไม่อยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกแล้วอยากจะไปให้พ้นโลกมนุษย์คุณประกอบก็ชวนพูดไปออกนอกลู่นอกทางไปไม่ให้เขาคิดอย่างนั้นแต่เขาก็พูดย้ำว่าเขาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ไอ้ที่พูดอย่างนี้ก็มีแววว่าเขาก็จะคิดสั้นน่ะคุณประกอบต้องปลอบให้กำลังใจเขาเป็นการใหญ่แต่ดูเหมือนว่ายิ่งไปปลุกปลอบเขาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอยากจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวมากขึ้นเท่านั้นคุณประกอบพูดถึงลูกๆที่น่ารักของเขาพอพูดถึงลูกเท่านั้นเขาสงบลงทันทีนั่งน้ำตาไหลแต่ไม่พูดอะไรอีกนานกว่าจะพูดออกมาว่าก็เพราะลูกนี่แหละที่เขาจะต้องอยู่ต่อไปโล่งใจเสียทีที่ได้ยินเขาพูดอย่างนี้อย่างน้อยเขาก็ยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นความหวังเอาไว้สำหรับชีวิตในที่สุดเขาก็พูดออกมาเองว่าเมียเขาเนี่ยไม่ยอมให้เขานอนในห้องเขาต้องนอนอีกห้องนึงเหมือนคนอาศัยเขาอยู่ไม่มีผิดเลยเขาว่างั้นพูดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็พูดทำนองว่าทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆนานา